5 minut po godzinie 4. Witają Państwa Halina Leszczyńska, Magdalena Trzaska oraz Jędrzej Kodymowski. Żegnamy już Michała. Witamy wszystkich Anna Łowców, którzy zostali z nami, słuchając tego, co przygotowałem dla Państwa. Rozpocząłem zresztą tą dzisiejszą poranną przygodę muzyczną koncertowym nagranie MC Solara, największe chyba żonglisty francuskim językiem z rodziny hip-hopowej, który Państwa przywitał utworem swoim utworem i proszę Państwa, przechodząc do dalszej części programu, troszkę wypadałoby już rozbudzić się, może zrobić sobie mocną kawę, która nas otrzeźwi. Jako drugi posłuchamy The Stranglers i Walk On By. Walk On By i Stranglers zawsze na propsie. Zresztą ta adaptacja jest chyba jedną z bardziej udanych tego utworu, bo nie jeden artysta już się zabierał za Walk On By, ale chyba tylko Stranglersi stworzyli ten klimat, który jest adekwatny do tego tekstu i do tego całego anturazu, który występuje w tej metafizycznej piosence. Przed Państwem artysta nie byle jaki, bo chyba największy właściciel największej kolekcji syntetyzatorów analogowych, mugów. Kolekcja niebanalna, bo też w porównaniu, a jest tam dosyć duża konkurencja w Stanach Zjednoczonych, jeżeli jest znaczną swojej ilości przekraczającą już 200 sztuk, znaczy się, jest to bardzo duża kolekcja Moby i Buddy Rock. No stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, so let's rock y'all. No stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, so let's rock y'all. No stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, so let's rock y'all. No stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, so let's rock y'all. No stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, so let's rock y'all. No stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, so let's rock y'all. No stop y'all, to the beat y'all. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałbym też zwrócić uwagę Państwa na bardzo niebezpieczną sytuację na jezdniach. Jeżeli wyjeżdżamy, a nie mamy powiedzmy opon przystosowanych tylko do jazdy w zimie, powiedzmy mamy opony całoroczne, to chcę zwrócić uwagę na fakt, że wczorajsza odwilż, dzisiaj w nocy zamarzła, mamy pełną szklankę. Jezdnia oczywiście ma kolor czarny, ale jest pokryta cienką warstwą lodu i na łukach nie dodajemy gazu, bo po prostu z nich wypadniemy. Artysta, który teraz dla Państwa zagra niczym dobra, poranna, mocna kawa w jednym ze swoich projektów, a miał ich naprawdę bez liku, Jack White, chociażby znany z White Stripes, w tym wypadku dzisiaj będzie z Dead Weather i I Feel Love. Najbardziej właśnie z tych zestawień, które przygotowuję dla Państwa, zestawienie poranne zawsze sprawia mi najwięcej kłopotów ze względu na stworzenie takiej dramaturgii, która pozwala łatwiej z jakimś takim większym impetem wstać, przebudzić się, tym bardziej jeżeli jesteśmy gdzieś umówieni, mamy zobowiązania, nie chcemy ich zawalić, no i wtedy wtedy faktycznie dobór takich piosenek, które by stworzyły harmonijny klimat do przebudzenia się, otworzenia oczu, wstania, no i oczywiście zdążenia na czas, jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, który też zresztą z wielkim zaszczytem wziąłem na siebie przed państwem. Polscy wykonawcy, zespół, który powstał w ostatnim czasie, Vincent, Teo i Przyjaciel. Możecie państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl z propozycjami muzycznymi, tematycznymi, jakimikolwiek chcecie się podzielić. Teraz podkręcając trochę atmosferę, podnosząc obroty, puszczę państwu zespół, który zawsze jest na propsie, Daft Punk, już sama nazwa mówi za siebie, że idealnie pasuje do tej akurat porannej przebudzanki. Rolling and Scratching. Pamiętam, zaraz jak powstał zespół Daft Punk, niejednokrotnie w recenzjach czytać można było oczywiście tych już starszych dziennikarzy muzycznych, którzy uważają się za doktrynerów, jeżeli chodzi o szufladkowanie. Ciężko było ich zaklasyfikować. Jeden zresztą dosyć mocno krytycznie rozpisywał się o denerwujących go dźwiękach, bardziej przypominających spięcie w ścianie w instalacji elektrycznej niż to jest podobne do muzyki. No ale wiadomo, że każde pokolenie coś wnosi nowego i w tym wypadku francuska formacja Daft Punk nie była też ostatnią. To się cały czas, proszę Państwa, dzieje i będzie się działo. Myślę, że spokojnie możemy patrzeć w przyszłość bez obaw. Każde młode pokolenie, które dorasta, staje się świadome, będzie tworzyło coś, co będzie denerwowało tych starszych, tych przyzwyczajonych już do jakichś kanonów, do jakiejś stereotypii. Zresztą jest w ogóle rozpoznawalny taki zespół chorobowy ponoć przez psychiatrów, który nazywa się Stereotypia. To występuje na przykład w zoo, w przypadku słonia, który na swoim wybiegu przez 10 lat chodził, ustawiając nogi na te same miejsca za każdym razem. Takie jakby zapętlenie. Zresztą nie chciałbym poruszać tak przykrych tematów, szczególnie z rana, zaraz po przebudzeniu, więc dedykuję piosenkę pani Agacie, która podsyła mi inspirację, ale też i panu Nikiforowi, specjalnie dla was, Laibach i God is God.

Do I Wanna Know i Arctic Monkeys przed Państwem wystąpił jeden z bardziej oryginalnych gitarzystów, który właśnie gra w tym zespole, korzystając z archaicznego efektu tak zwanego pulsara. Ten pulsujący dźwięk gitary jest wszechobecny, ale bardzo subtelnie wkomponowany w tą całość. Zresztą tak jak i minimalistyczny cały właśnie ten projekt, zawsze to, co proste, jest bliższe doskonałości. A my przeniesiemy się do Skandynawii, mimo takiego chłodu, który zawsze może nam się kojarzyć z fiordami na Półwyspie Skandynawskim. W tym wypadku akurat kojarzy mi się to bardzo pozytywnie i tak nawet ciepło. Røyksopp i What Else Is There? Thank you. A teraz przenieśmy się w centrum Morza Egejskiego, gdzie możemy antycznych całych zabytków obejrzeć bez liku, niezmierzoną ilość, która może nam przypominać to, co opisywał Homer na przykład Odysei, o Odyseuszu, który wędruje przez Morze Śródziemne, a może też i o Atlantydzie, która jest częścią Cyklad, bo niektórzy naukowcy podejrzewają, że była to wyspa Santorini przed eksplozją wulkanu, o czym zresztą tak pięknie śpiewa Kora Jackowska razem z Manamem, Cykady na Cykladach. Tak, po wczorajszym zaprzysiężeniu nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych naszą odpowiedzią jest piosenka Iggy Popa, Dzika Ameryka.